بکمالہ بلاغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمی او خصالہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ کہیے صلو جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ کہیے صلو علیہ و آلہ مجھے یا نبی تیری دید ہو مجھے یا یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ مجھے اب مدینے میں لو بلا مجھے اب مدینے میں لو بلا اسی سال حج بھی کروں شاہ اسی سال حج بھی کروں شاہ ہو کرم پوے شہ کربلا ہو کرم پوے شہ کربلا یہی التجا مدنی رہی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ اور میری جاہو جس اسم سے جب جدا میری جاہو جس اسم سے مجھ سے جب جدا میری جان ہو جسم سے جب جدا ہو نظر میں جلوائے مصطفیٰ ہو مدینے میں میرا فاطمہ ہو مدینے میں میرا فاطمہ یہ دعا خدا غنی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فیضان مدینہ کے حاضرین بھی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, اور ہمیں کشمیر میں بھی عاشقان رسول افطار کے وہاں اجتماع میں ابھی کچھ دیر پہلے تک تو جمع تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا, اس کے ہاتھ کا درد نہیں جا رہا تھا, بہت علاج کرائے, پیسہ بہت تھا اس کے پاس, تھک گیا علاج کرا کرا کر, کتنی دوائیں کھاتا. ایک دن ایک شخص کے پاس پہنچا جو روحانی علاج کرتے تھے, بڑا فرق پڑتا تھا ان کے روحانی علاج سے. اس نے اپنا ہاتھ دکھایا, حضرت نے علاج بتایا. تھوڑے دنوں کے بعد آیا, حضور فرق نہیں پڑا, درد بڑھ رہا ہے. کہا اچھا دوسرا علاج لے لیجیے. دوسرا علاج ہوا, پھر تھوڑے دنوں بعد آیا, حضرت فرق نہیں پڑا, درد بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ بھی بابا بھی پریشان کہ مسئلہ کیا اس کے ساتھ, نہ دوائیں اثر کر رہی ہیں نہ اس طرح کا کوئی علاج اس کو اثر کر رہا ہے. تھوڑا غور کرنے کے بعد اس نے اس کے ڈرتے ڈرتے, بڑا آدمی ہوتا ہے آدمی ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے, کیونکہ بڑے آدمی زیادہ تر ان کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا, وہ ان کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں بہت سمجھدار آدمی ہوں. خیر اس نے کہا کہ ایک بات عرض کروں, میں نے تو کوشش کی, میری نزدیک تو آپ کو فرق پڑنا چاہیے تھا. آپ غور کریں کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا آپ نے کہ جس سے اب وہ تھوڑا سا وہ لال پیلا جیسا ہونے لگا. مطلب ہوتا ہے نا بعدوں کا آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, اب تھوڑا اپنا ماضی میں جھانکیں. تو وہ وہی ہوا, اس کی گھوم گئی کہ بابا اپنا کام کرو, تم سے فرق پڑ نہیں رہا, مجھے سوئے رہے ہو کہ میں جھانکوں. وہ ناراض ہو کر چلا گیا, بابا اپنی دنیا میں لگ گیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بابا کہیں سے جا رہے تھے تو سامنے سے یہی سیٹھ صاحب بڑے خوش خوش نظر آ رہے تھے, ہاں ہاتھ بھی بڑے نارمل چل رہے تھے. تو بابا ملاقات ہوئی تو وہ کہا بابا مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا جی پہچان لیا. کہا آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا الحمدللہ میرا درد چلا گیا. کہا وہ اصل بات یہ تھی کہ میں بیکار آپ پر ناراض ہو گیا تھا اور بس وہ میری نفس کی شرارت تھی. میں گھر جا کے میں نے سوچا کیا, سوچنے میں کیا رجے, جا کے ماضی میں جھانکو. میں نے جھانکنا شروع کیا کہ کس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا اور مجھے میرا جو کوٹھی تھی بنگلہ تھا اس کو مجھے صحیح بنانا تھا, وسعت دینی تھی. اور وہ تھا کسی بیوہ کا پلاٹ. میں نے اس بیوہ کو کہا کہ یار پیسے لے لو مجھے پلاٹ دے دو. بیوہ بولی نا بچے بڑے ہوں گے تو ان کو کام آئے گا. اور میرے بھی تعلقات تھے, پیسے تھے, پیسوں کی مستی تھی. میں نے بھی تعلقات لگائے, پلاٹ کے اپنے پیپر بنائے, پلاٹ پر قبضہ کیا اور اپنی لیبر لگائے اور پلاٹ پر میں نے اپنا کام شروع کروا دیا. اب وہ عورت آتی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر چیخے مار مار کر پتہ نہیں کیا کیا بول کر چلی جاتی. میرے مزدور بھی ہنستے بولتے پاگل واگل آ گئی ہے, پاگل آ گئی ہے. میں بھی دور سے دیکھتا تھا اس کو, لفٹ نہیں کراتا تھا. مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ ہاتھ اٹھا کر کیا بولتی تھی. اب آپ کے کہنے کے بعد میری بھی بتی جلی, میں بھی اس عورت کو ڈھونڈنے نکلا. پتا چلا یہ ایک شیر چھوڑ کر دوسرے شیر چلی گئی ہے. پھر اس کا پتا چلا, میں اس سے رابطہ کیا. اس نے مجھے کہا کہ میں واقعی ادھر آ کر جب یہ لوگ مجھے پاگل بولتے تھے تو میں بددعا دیتی تھی تیرے لیے. تو اس نے کہا کہ تیری اس بددعا ہے کہ میرا ہاتھ صحیح نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا خوش کیا, اس معنی کہ اس کو کوئی جگہ دی, معافیا مانگی, اور جو کچھ میں کر سکتا تھا اس کے لیے کیا. اور اس کو کہا کہ بی بی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ صحیح کر دے. تو بس اس نے ہاتھ اٹھائے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے. اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے پائے تھے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا. یہ جو بات جو میں عرض کر رہا ہوں, ابھی انشاءاللہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں. بہت ساری مصیبتیں ہم پر ایسی بھی آتی ہیں جس میں بسا اوقات ہماری اپنی شرارتیں ہوتی ہیں. اب کسی نے قبضے کی جگہ لے لی, کوئی وارثوں کا مال کھا کر بیٹھا ہے, کوئی بیواؤں کا مال کھا کر بیٹھا ہے, کوئی یتیموں کا مال کھا کر بیٹھا ہے, کوئی قبضے کا مال کھا کر بیٹھا ہوا ہے. کس نے کس کے مال میں خیانت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے, لاکھوں ہزاروں روپے بنا کر بیٹھے ہیں. کوئی بھتوں کے ذریعے, تو کوئی پرچیوں کے ذریعے, تو کوئی دھونس, کوئی دھمکی, کوئی اغوا برائے تاوان, تو کوئی کیا, کوئی کیا, کوئی کیا, کوئی کس طرح, کوئی کس طرح ڈرا کر, دھمکا کر اور زبردستی کر کر بنا لیتے ہیں. تعلقات ہوتے ہیں, ادھر رشوت دے دی, دس ہزار ادھر دے دیے, لاکھ روپے ادھر سے لے لیے, بیس ہزار ادھر دے دیے, بیس لاکھ ادھر سے لے لیے, یوں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو مظلوم کی بد دعا سے جو نہیں ڈرتے نا, انہیں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. کہ مظلوم کی بد دعا جب بد دعا کرتا ہے تو اس کی اس دعا میں اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اب تک اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوئی زیادتی کی ہے, اس پہ غور کرے اور دیکھے کہ جو اس پہ پریشانی, مصیبتیں, آفتیں آ رہی ہیں, چلو نہیں آ رہی ہیں, مگر اس ظلم کا مال لے کر یہ قیامت کے روز اپنے رب کے حضور کیا جواب دے گا. لہذا اپنے رب سے ڈریں. اللہ تعالی مجھے بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے, آپ کو بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے, اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یوں اپنے گناہ یاد کریں. جب بھی توبہ دعا کا وقت آئے نا, اپنے گناہ یاد کریں, اور پھر دیکھیے دعا کا جو ایک اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کیفیت اپنی بنانی پڑتی ہے, تھوڑا سوچ اپنی بنائیں, ادھر ادھر سے تھوڑا کٹیں, اور دعا کے لیے اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو حاضر کریں. اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے, اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک لینی ہے. دیکھیے نا, دیکھتے دیکھتے اشرہ رحمت آدھا چلا گیا نا. بہت تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لے پا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے, اور ہمیں اللہ تعالی اپنے کرم سے بخشش کی خیرات عطا فرما دے. تو آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں. سچی توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, ندامت بھی ہو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب مصطفی, یا رب صحبہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، تیرے گناہگار، سیاہکار، بدکار، بیکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان کا پانچواں روزہ، وہ بھی اختتام کی طرف ہے، افطار کا وقت ہے، کہیں تو افطار ہو بھی گیا ہوگا اور کہیں اب وقت آنے والا ہے۔ ہم یہاں باب المدینہ کراچی پاکستان میں جمع تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے تیرے بندے اور تیری بندیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اے رب کریم، ہماری امیدوں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گار کی، لاج رکھ لے گناہ گار کی۔ نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، تجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اے رب کریم ماہ رمضان کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے رب کریم، گناہوں کی عادت اس قدر جم چکی ہے کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری نیتیں سب دھری کے دھری رہ جاتی ہیں، نہ عبادت کا ذوق، نہ عبادت کا شوق، بڑی غفلت اور گناہوں بری زندگی کا سلسلہ ہے۔ اے قادر مطلق، اے رب کائنات، ہم سب کے دلوں میں تیری رضا والے کام کرنے کی محبت داخل فرما، ہم سب کی سستیاں دور کر دے، ہم کثرت کے ساتھ تیرے پاک کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، محبوب کریم کا واسطہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں مگر توبہ پر جم نہیں پاتے، ٹھہر نہیں پاتے، رک نہیں پاتے، ہم پھر سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم پھر سے تیری نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ اے رب کریم، سچی توبہ کی توفیق دے دے، کر کے توبہ، سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ میں پھر گناہوں میں بولا کر کے توبہ، چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے۔ اے رب کریم، ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہماری قبر کو جہنم کا گڑا بننے سے بچا لے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب کریم، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے. اللہ کتنے ہی مریضوں نے, طرح طرح کے مریضوں نے, ان کے نمائندوں نے تیرے آگے بڑی امید بھرے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ یہ دعا ہو رہی ہے مجھ پر بھی کرم ہو جائے گا, میری بیماری بھی دور ہو جائے گی, میرے بھی درد و دکھ کم ہو جائیں گے, میرے بھی قرضے اتر جائیں گے, میرے گھر میں بھی محبتوں کا دور دورہ آ جائے گا, میرے دسترخوان میں بھی برکت آ جائے گی, مجھ پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے, مجھ پہ بھی قرضے اترنے کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی, میرے گھر کا بھی سکون جو برباد ہو چکا ہے وہ امن میں بدل جائے گا. کیسی کیسی امیدیں لے کر, اس سے زن لے کر تیرے حضور, تیرے بندے, تیری بندیاں حاضر ہیں. اے رب کریم ان کے اور ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاش رکھ لے. ان گلیوں میں بڑی امید ہے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا, ہمیں صبر بھی دے گا, ہمیں قناعت بھی دے گا, اور مولا کریم ہم پر رحم و کرم و لطف و کرم کی بارشیں بھی برسائے گا. اے رب کریم یا ارحم الراحمین, ہمارے بیماروں کو صحت دے دے, قرض داروں کے قرضے اتار دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے. اللہ تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یا رب کریم ہمیں قناعت دے دے, صبر دے دے, اور جو پریشانی مصیبتیں آزمائش ہمارا مقدر ہیں رب کریم ہمیں اس پر صبر کر, تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا, اور جو تکلیفوں میں ہیں انہیں صبر دے, صبر پہ اجر دے, اور اللہ ان دکھوں ان دکھیاروں پر ایسی رحمت کی نظر کر کہ یہ اپنے دکھ و درد میں صبر کرنے والے بنے اور اس پر اجر پا جائے. اے رب کریم ہم سب کے حال زار پر خصوصی فضل و کرم فرما دے, ہم اچھے نہیں ہیں, ہمیں اچھا کر دے, ہمیں نیک بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے, ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے. یا رب کریم اس بابرکت گھریوں کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر کرنا, ہم پر رحمت کی نظر کرنا, میرے جرموں کو سور پر تو نہ جا, میرے جرموں کو سور پر تو نہ جا, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. ورد لب کلمہ طیبہ اور ایمان پر خاتمہ ہو, آ گیا ہائے وقت قضا ہے, آ گیا ہائے وقت قضا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, قبر میں مجھ کو تلق ہاں لٹا کر چل دیئے ہائے سا. صلی اللہ تعالی.